Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 3 minuty po 5 zatem do wschodu słońca w Warszawie. Już tylko 36 minut. Dzień tira mamy dziś. To pozdrawiamy tych, którzy w drodze. Muzycznie przed 6 też to podkreślimy. Jest pewien przecież superbohater, który zmieniał się w tira. Autoboty jednak później, tymczasem automatycznie. O tym, że naturalnie. Pora już wstać. Dlaczego i my zachęcamy. Ewa Wiszowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. I w trójce. I z trójką. Perfekt. We'll be right back. Kelly Lang w trójce bardzo przyjemnie sprzed lat. Lang, jakże z kolarstwem kojarzące się nazwisko. Czesław Lang ponownie z sukcesem, jeżeli chodzi o organizację Tour de Pologne. Przypominamy, trójka była na trasie. To o rowerze może tak z księgi rekordów Guinnessa. Teraz dziś mija 70 lat, gdy pojawiło się pierwsze wydanie tej księgi. Najwyższy rower na świecie stworzony został u nas, w Białymstoku. Proszę Państwa, sprawny, działający nie tylko na pokaz. Wysokość tego roweru 7 metrów 41 centymetrów. Żeby wsiąść, to chyba trzeba po drabinie na siodełko. A my po szóstej to dziś akurat przeniesiemy się i pojeździmy sobie hulajnogami. Około 7:10 przepisy dotyczące jazdy hulajnogą elektryczną. Sprawdzimy, czy teoria pokrywa się z praktyką. 11 minut po piątej, czyli ten temat na antenę trójki wjedzie, no dokładnie, za 2 godziny. It's 18 minut po piątej Pearl Lachaise, Inna Polska. Oby oblicze polskiej reprezentacji było dzisiaj nieco inne, bo wygrane z Wietnamkami i Kenijkami, jakby jednak nieco wymęczone. Oczywiście najważniejszy jest efekt, to jest turniej Mistrzostwa Świata, no i przede wszystkim liczy się skuteczność. Ale oby doskonała właśnie dzisiaj w meczu po 15 w meczu z Niemkami. O wszystkim, co trzeba wiedzieć przed tym meczem, opowiemy Państwu na pewno. Zapraszamy do trójki przed 8. Tymczasem już serwujemy sobie jeszcze raz taką douszną przyjemność z płyty, która premierę miała 34 lata temu dokładnie, czyli z albumu Ten, Pearl Jam, Alive w trójce, Live i Brawo. Oh, końcu żarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Czas, no właśnie 28 minut po piątej, faktycznie jeszcze szarówka, ale tuż rozjaśnienia. Słońca to dzisiaj brakować nie będzie. O pogodzie za kilka minut, teraz z Księgi Rekordów Guinnessa, a zanim jeszcze No Doubt w utworze z repertuaru Tok Tok. Basista grupy Tony Kanale ma dzisiaj 55. urodziny, a z księgi to totalna abstrakcja. Niemiec w Madrycie, no już jest całkiem nieźle, ustanowił rekord w największej ilości obrotów wykonanych podczas zawieszenia się na włączonej wiertarce. Wiertło w suficie, facet podwieszony, wiertarka obraca się, no i rekord wytrzymał minutę, czyli 148 pełnych obrotów. Rekord, no super rekord Guinnessa. Remont słaby, diagnoza po remoncie, nierówno pod sufitem i brakuje piątej klepki. Won't do.

15 minut do 6. Chris Rea, The Road to Hell w Trójce. A 27 sierpnia, 22 lata temu, doszedł to Robert Korzeniowski. Ale to akurat było w Paryżu. Mistrzostwa Świata doszedł w 3 godziny, 36 minut i 3 sekundy. Co przełożyło się na złoty medal i rekord świata. Warto jednak doprecyzować na 50 kilometrów. My, proszę Państwa, jak nic, zbliżamy się do 6, czyli niebawem nasz rozchodniaczek i na pewno jeszcze jeden rekord z Księgi Rekordów Guinnessa z sekcji Wchodzenie za kilka minut. Czmychnąć weń, zbiec jak tchórz, fazy delta, cichą otchłań spaść. Od tych rąk, od tych ust, obojętnych tu na jawie spać. Przespać rok, 7 lat, krasnoludy, końce świata śnić. Bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacze. Rok, 7 lat, łubi nowe pola chabry śnić. Bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Thank you. 70 lat temu pojawiło się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa, a w księdze też Chińczyk, który postanowił wejść schodami na głowie amortyzatorem gąbka i podpierając się rękami pokonał 36 schodków. To się nazywa podejście do góry nogami. Główka pracuje. Proszę Państwa, 8 minut do 6. To my w zasadzie też można powiedzieć, że mamy już z głowy, choć była to oczywiście jak zawsze wielka przyjemność. Za 8 minut serwis Trójki. Pierwszy dziś, później Robert Grzędowski też muzycznie to świetnie wejdzie z pustkami. O krok. No to dobrej energii życzymy. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fate had finally found me, and Your voice was all I heard.